چشممون به خونمون یه راه باریکیه، وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه. از کوچه‌مون به خونمون یه راه باریکیه، وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه. در اون تاریکی شب وقتی قدم میذارم، عذاب زندگیمو به یاد خود میارم، عذاب زندگیمو به یاد خود میارم. نه نه نه نه نه حالا زود ناامید بشم من، با دنیا دنیاست عاشقم من. رفتم و مونده خاطراتش، به خدا هر جاست عاشقم من، خدا هر جاست عاشقم من. خدا بود یه روزی خیلی کم وا می شد، اما قبله عشق و صفا بود یه روزی. ناگهان یه روز دیدم پنجره با گل و خاک بسته شده، ناگهان یه روز دیدم او پنجره با گل و خاک بسته شده. بس چون بالا نگاه کرده چشام، موجه هم دونه دونه خسته شده، موجه هم دونه دونه خسته شد. نه نه نه نه نه حالا زود ناامید بشم من، با دنیا دنیاست عاشقم من. رفتم و مونده خاطراتش، به خدا هر جاست عاشقم من، خدا هر جاست عاشقم من. حالا که پرده ز اسرار دلم برداشتم، به شما راست میگم، به شما راست میگم، به خدا راست میگم. نه نه نه نه نه حالا زود ناامید بشم من، با دنیا دنیاست عاشقم من. رفته اما مونده خاطراتش، به خدا هر جاست عاشقم من، به خدا هر جاست عاشقم من.